самае асэнсаванне вайны, перамогі. Такім чынам, імкненне выкарыстаць важную гістарычную падзею ў палітычных мэтах з'ява вядомая і шырока распаўсюджаная ў свеце. Галоўнае, што адрознівае Беларусь, гэта маштабы ўрачыстасцяў, манапалізацыі і нават прыватызацыі ўладамі гэтага свята, імкненне ператварыць яго ў элемент дзяржаўнай ідэалогіі. Але, падаецца, як адзначылі мае суразмоўцы апошнім часам, адбываецца пэўная карціроўка святкавання гэтай даты, пэўная змена акцэнтаў. Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі і філёзаф Алесь Анціпенка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Паштовая скрынка 111. Агляд лістаў на свабоду. Нам піша Вольга Тумко з Берасця. Адчуваю, што неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце ўсё прасцей, а з нашым наадварот. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны чарговае падарожжа свабоды. Гэтым разам у горад Васілевічы, што ў рэчыцкім раёне. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. З 9 траўня ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды свята. «Ніхто і нішто не прымусіць нас павярнуць забранага шляху», заявіў выступаючы ў Менску з нагоды Дня перамогі Аляксандра Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі ўхваліў прапанову Менскага гарвыканкаму аб закрыцці музею Вялікай айчыннай вайны на Кастрычніцкай плошчы сталіцы. Лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Аляксандр Мілінкевіч падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Дзмітрый Бартусік пабываў у Васілевічах Рэшыцкага раёну. Васілевічы маюць статус гораду, але такіх велізарных лужынаў я не бачыў і ў вёсках. Пасля дажджу па васілевіцкіх вуліцах не едзеш, а паволі пераплываеш з адной лужыны ў другую. Але першы сустрэты мною чалавек выглядаў цалкам шчаслівым і задаволеным жыццём. На адным з зарослых бур'яном завулкаў, што туліцца да чыгункі, усмешлівая старая збірала кветкі. І столькі было ў гэтым яе занятку захаплення і радасці, што я не мог не загаварыць. Добрый день. А вы збіраеце, это как называется, пролеск? Я не знаю. Вот там их столькі многа зашло по ўсёй дарозе. И туды. Леска, наверное, да. А это вы собираете как продавать их тебе? Нет, я хочу себе насадить на лужу. У меня у дворе лужа. Она пустая. Вот я думаю, накопаю, вот они. Наверное, пролеска. Ну, не знаю, что такое. Ну, я вот гляжу на клумбах у людей. Гляжу тут. Думаю, о, бляха. Хотела украсть на клумбе, а тут готовая. Как живется зараз в Васильевичах? Добро. Добро? Как можно тут житься? Работы нема молодым. Ничего нема. Одним пенсионерам можно трохи еще жить. Пенсию платят, так? Пенсию. А молодым еще где тут поработаешь? Где вот поработаешь сегодня? А молодь тебя поразбегалась, да? Да, а где бедная деться? Хоть и осталось все-таки не могу работать. У всех такие твары, такие сумные, а у вас там веселые. А что? Вот я там накопала, насажу на лужу себе. Як мало порою треба белорусскому человеку для полноты життя. Зрешты, у той ситуации, у якой опынулися Васильевичи, высаджывание пролесок на лужины не самый горший заняток. У Васілевічы мяне запрасіў Павал Наздра, грамадскі актывіст і сябра маладога фронту. Свой шпацыр мы пачалі ад вакзалу. Новенькі вакзальны будынак навісае над аднапавярховай забудовай, дзе нярэдкасць закалочаныя дамы. Адсюль больш ад'язджаюць, чым імкнуцца сюды. Працы ў Васілевічах амаль няма. Было шмат прадпрыемстваў. Тут была мэблёвая фабрыка, гормалзавод, масласырзавод тут быў. Будавалі два завода кансерваў, не дабудавалі. І крахмальны завод будавалі, не дабудавалі. Таксама калісьці тут працавалі людзі. Хлебзавод яшчэ добра працаваў. Але зараз гэта ўсё. Але ж зараз практычна нічога не засталося з таго, што я назваў, ужо няма. Большасць насельніцтва тут не працуе, беспрацоўныя. А ну, які-небудзь бізнес тут ёсць? Які бізнес, які квітнее? Адзіны бізнес – гэта нелегальна продаж алкагольных вырабаў, самагона варэння. Адзіны квітнеючы бізнес. Яшчэ адзін бізнес, які тут квітнее, гэта рытуальныя паслугі. Таму што людзі п'юць і мруць. Больше ж тут нічога не працвітае. Усё херэе. Пакуль нехта памірае, нехта павінен і нараджацца. У гарадскім шпіталі купка жанчын, што чакалі сваёй чаргі ў розныя кабінеты, на пытанне, што добрага ў жыцці, адказалі наступнае. Добрага мала, але ж вельмі нам пашанцавала з доктарам-гінеколягам. І вельмі шкада, што хутка яна ад нас з'едзе. Пасля такога адказу я заняў чаргу ў кабінет гінеколяга. Тут ёсць для вас работа? Люди нарожают детей? А, ну как? Вообще да, рожают, но мало. Больше нарожают, больше робить аборты? Мое отношение к аборту отрицательное. Я вообще их не делаю, никогда не делала и делать не буду. Я верующий человек, и на основании этого я не занимаюсь этой практикой. Вот. Но сейчас, в последнее время, хочу сказать, что их мало уже. Вначале было много. Mm-hmm. За неделю, может быть, один-два случая было прерывание. А сколько в среднем рожаются у Васильевичах детей? За месяц? Угу. Ну, 2-3 человека где-то. И на гэтые 2-3 народженных? Сколько абортов? 2-3 так само, тем более? На одну беременную женщину, на одну женщину в среднем 5 абортов. Да, эту цифру разбавляют нам еще коммерческие центры, которые делают аборты. И в облздраве они нигде не отражаются. То есть официальную цифру я вам называю, что где-то на одну женщину 5 абортов, да? А ну, спокойно можете его умножить на 2 или 3 порядка. И вы отчуваете себе таким бойцом? То есть вы стараетесь их вразумить? Отремливается? Ну, редко. В основном они уже приняли решение. У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартусік расказвае пра Васілевічы, што ў Рэчыцкім раёне. Працягнем нашу вандроўку. Напэўна, каб у падарожнікаў не складалася занадта змрочнае ўражанне ад гораду, улады панабудавалі, дзе маглі, яркія драўляныя дэкарацыі у выглядзе дамкоў, церамкоў, калодзежаў, размаляваных павозак ды грыбкоў. Часам гэтыя церамкі суседнічаюць з руінамі і весялей не становіцца. Вось мы праходзім міма будынка былога аддзялення міліцыі. Так вось зараз гэтага пастарунка зрабілі дом быта. Слухай, там толькі два чалавекі міліцыянты засталося, і то толькі для лічбы, што які ёсць. Які цудоўны горад, я хачу тут жыць. Кірпічны дом, 50 сотак там зямлі, сад, і ўсё гэта за 800 даляр прадавалі. Недалёка чыгункі тут 500, за 500 прадавалі дамы. Ну, тут жыллё каштуе тут танна. Ну, але ж ніхто не хоча тут жыць. Карацей, калі прадаць аднапакаёвую кватэру ў сталіцы, у Васілевічах можна прыцэньвацца да парачкі вуліцаў. Але ж рана я ўзрадваўся ціхаму кутку. Міліцыянты з райцэнтру тут робяць сапраўдныя аблавы. І патрапіць у аўтазак тут можна не за наяўнасць нацыянальнага сцягу, а за адсутнасць флікера. Паслухаем жыхарку Васілевіч Наталлю. Вечером, часов 5 вечера, еще светло было, тоже где-то, наверное, март месяц. Кто без флипера шел, всех в будку, в машину попихали, и каждому штраф. Взрослых на 17,5 тысяч, потому что без флипера, да? А сколько человек было? Ну, много, будка целая, ну, человек, ну, 30, может быть. Так это некий автозак? Ну, такая большая будка. Каратей, тут без флипера вечером ходить небезпечно, так? Да, ну, если они не ловят преступников. А хорошо зарабляют. Я по вашей улице вечером без фликера не пойду. Гарадскі галава ў час майго прыезду быў у ад'ездзе. Хочацца верыць, што ён займаўся праблемаю лужынаў. Таму мне прыйшлося размаўляць з людзьмі простымі. Знайсці чалавека цвярозага на вулках Васілевічаў задача з нялёгкіх. Як правіла, гэта будзе чалавек ва ўзросце, бо ўсе цвярозыя маладзёны з'ехалі, хто ў Маскву, хто ў Рэчыцу ці Гомель. 70-гадовы прыгажун, высокі вусач Анатоль з непадробным сумам глядзіць на жыццё. Нет никакого внимания к Васильевичам, абсолютно. Ничего не строится, все как было. Вот завод строили, кинули, там разграбили его. Вот труба только стоит одна. А что за завод? Ну, консервный завод. Васильевич, это бесперспективно. Назвали его был ГП, а сейчас настали городом. А толку с того, что он городом? Просто город так, чтобы больше начальство платило, получало деньги. Анатолий, а вы не ведали Захаренко? Юрия. Ведал. Ведали, да? Да, прекрасно знал его. И что это за человек был? Хороший человек был, все так. Ну, вот, спорчился. Писали, правда, неправда. Что, мол, деньги дали на обустройство милиции, там прочее для усиления. А он давай генералам строить дачи там. И разбазаривал эти деньги. Он бы днетизм этот развелся, так вот. Он и сейчас процветает. А он сюда приезжал часто? Приезжал, сюда с охраной приезжал. Многие лечат, что его просто убрали. Его могли свои убрать. Те, кому он деньги давал и прочее. Адкуль такія звесткі пра былога міністра ўнутраных справ спадар Анатоль не памятае. Ульяна Рыгоравна Захаранка жыве, напэўна, у самым маляўнічым кутку Васілевіч, недалёка ад прыгожай сажалкі. Яна рэдка выходзіць з дому, бо здароўе пагаршаецца з кожным днём. Гаварыць са спадарыняй Ульянай вельмі цяжка, бо ў яе доме тая бяда, што здарылася з яе сынам, не прытупляецца з часам, а толькі яшчэ мацней баліць. Як жывёце? Прабачце за такое пытанне. Да як я жыву? Вы ж знаеце, што я дзень і ноч плачу. От я і жыву. Як я жыву? Мучаюся. От так я цяпер жыву. Пока хлопцы былі, было легче. А цяпер як не стало, так это страшнае, страшнае перажыванне. Я ні дня, ні ночі не бачу, що плачу. Бедный Юра работал, и он, как приедет в деревню, так и паше, и картошку копает, и сеет, и дрова тягает, и огородит. Все робили. Они не были такие, чтобы приехали, догуляли, а все помогали. А что вы читаете, «Народную волю»? Так? «Народную волю» я читаю. А Лукашенко слухаете? Можете глядеть на его? Ой, я почти что и не гляжу. Бо я чуть погляжу, у мене давлення підіймається. Та я на його не хочу глядіти. Хай живе робить, ну йому теж тоє буде, його Бог накаже. Подорожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у Васілевічах.